Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 7-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հին ու նոր բոլոր ռադիոլսողներին, խոստանում հետաքրքիր եթերաժամ։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում ընթացիկ տարվա հունվար ամսում Արցախի նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվել են մի շարք դիտարկումներ։ Թեմայի շուրջ մեր աշխատակից Վան Նովիկովը զրուցել է ծառայության աշխատակազմի սննդամթերքի անվտանգության որակի և օպերատիվ հսկողության տեսչության պետ Արթուր Ներսիսյանի հետ։ Մշակութային լուրեր ներկայացնելու է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Մարտունու շրջանի նոր շենգյուղի դպրոցի տնորեն Սուսաննա Աբրահամյանը անդրադարձել կրթօջախի անցյալին դժվարություններին ու հաջողություններին, պատմում է Քնար Բաբայանը։ Եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Վան Նովիկովին։ Ընթացիկ տարվա հունվար ամսում Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվել է 48 դիտարկում հացի, հրուշակեղենի, կաթնամթերքի արտադրության, ինչպես նաև հանրային սննդի իրացման կազմակերպություններում, որի արդյունքում խախտում չի հայտնաբերվել 21 տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ։ Սննդի շղթայում ներգրավված անձանց Արցախի հանրապետության օրենսդրությամբ ներկայացվող պահանջների խախտում է արձանագրվել 20 տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ, որի արդյունքում սննդի շղթայում ներգրավված թվով 45 աշխատակիցների ժամանակավորապես արգելվել է աշխատելը, մինչև օրենքով սահմանված կարգով բժշկական զննության ենթարկվելը։ Ծառայության աշխատակազմի սննդամթերքի անվտանգության որակի և օպերատիվ հսկողության տեսչության պետ Արթուր Ներսիսյանի հաղորդմամբ դիտարկման արդյունքներով հայտնաբերվել և ոչնչացվել է ժամկետաց սննդամթերք։ 2018 թվականի հունվար ամսում ծառայության կողմից իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները։ Այսպես, ծառայության կողմից 2018 թվականի հունվար ամսում իրականացված 48 դիտարկումների արդյունքներով, որից հացի արտադրություն 2 օբյեկտ, կրեմային հրուշակեղենի արտադրություն 1, կաթնամթերքի արտադրություն 3, հանրային սննդի կազմակերպություն 10 և իրացման կազմակերպություն 32 օբյեկտներ։ Խախտումներ չեն հայտնաբերվել 21 տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ։ Սննդի շղթայում ներգրավված անձանց Արցախի հանրապետության օրենսդրությամբ ներկայացվող պահանջների խախտում է արձանագրվել 20 տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ, որի արդյունքում սննդի շղթայում ներգրավված թվով 45 աշխատողներ ժամանակավորապես չեն թույլատրվել աշխատանքի, մինչև օրենքով սահմանված կարգով բժշկական զննության ենթարկվելը։ Հաշվետու ժամանակատվացում 13 աշխատողներ վերականգնվել են աշխատանքի, ներառվել է նաև նախորդ ժամանակատվացում աշխատանքի չթույլատրված 1 անձ։ Սննդի շղթայում ներգրավված անձանց կեցվածքին Արցախի հանրապետության օրենսդրությամբ ներկայացվող պահանջների խախտում է արձանագրվել 4 տնտեսավորող սուբյեկտների մոտ, 6 տնտեսավորող մոտ չեն ապահովել միջատների և գործողների դեմ տարվող պայքարի իրականացման նոված միջոցառումները, սարքավորումներին և գույքին Արցախի հանրապետության օրենսդրությամբ ներկայացվող պահանջների խախտում է արձանագրվել 5 տնտեսավորող սուբյեկտների մոտ։ Հաշվետու ժամանակատվածում 12 տնտեսավորողների մոտ չեն ապահովել Արցախի հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները։ Վաճառքի, արտադրական, կենցաղային, ցենքերի օրենսդրությամբ ներկայացվող պահանջների խախտում է արձանագրվել 4 տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ, կենտանական ծակմասննդամթերքի օրենսդրությամբ ներկայացված պահանջների խախտում է արձանագրվել 2 տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ, պատրաստի արտադրանքի մակտշման և փաթեթավորման օրենսդրությամբ ներկայացվող պահանջների խախտում է արձանագրվել 1 տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ։ Վերնշված խախտումների վերացման նպատակով տրվել է հանձնարարականներ ապահովելու Արցախի հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները։ Դիտարկման արդյունքներով հայտնաբերվել և ոչնչացվել է 9.6 կիլոգրամ ժամկետաց սննդամթերք։ Ստեփանակերտ քաղաքի մսակաթնային և սննդի հսկողական կետում անասնով բուժասանիտարական փորձակումությունը ենթարկվել 10,159 կիլոգրամ տարբեր կենդանատեսակի միս։ Դիտարկման աշխատանքների զուգահեռ 12 տնտեսավորող սուբյեկտների մոտ ուսումնասիրվել են բուսական ծագում ունեցող մթերքներում նիտրատների առավելագույն մնացորդի քանակները։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում արձանագրված ցուցանիշները համապատասխանել են թույլատրելի սահմանված ցուցանիշներին։ Հաշմետու ժամանակահատվածում ստացված օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա ստեղծված արագ արձագանքման խմբերի կողմից 7 տնտեսավորող սուբյեկտների մոտ ստացված տեղեկությունների պարզաբանման նպատակով իրականացվել են ուսումնասիրություններ, որի արդյունքում հայտնաբերված խախտումների մի մասը տեղում վերացվել է, իսկ մնացածի վերացման նպատակով տրվել են հանձնարարականներ։ Ծառայության կողմից հաշվարվել և մեթոդական օգնություն ցուցաբերվել առաջին անգամ տնտեսական գործունեություն իրականացող 2 տնտեսավորող սուբյեկտների ներկայացուցիչներին։ 2018 թվականի հունվար ամսում ծառայության կողմից հաշվառվել եւ մեթոդական օգնություն է ցուցաբերել առաջի անգամ տնտեսական գործունեություն իրականացնող երկու տնտեսավար սուբյեկտների ներկայացուցիչներին։ 2018 թվականի հունվար ամսում ծառայության աշխատակազմ մուտքագրված 100 գրություններ դիմումները համաձայն կարգով ընթացկավորվել են։ Հաշվետու ժամանակահատվածում ծառայության պետի բանավոր հանձնարարականի հիման վրա ծառայության աշխատակազմի տեսությունների կողմից կազմվել եւ տնտեսավոր սուբյեկտներին է բաժանվել ծանոթություններ տնտեսավոր սուբյեկտների պաշտոնատար առանց իրավունքների եւ պարտականությունների, ինչպես նաեւ կազմակերպությունների ներկայացող պահանջների վերաբերյալ։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը տնտեսվարող սուբյեկտների համայնքների ղեկավարների գյուղատնտեսության ոլորտի աշխատակիցների հետ մեկտեղ իրազեկման և տեղեկատվական աշխատանքներ է տանում նաև սպառողների շրջանում։ Նպատակն է, որպեսզի սպառողը լինի իրազեկ իր իրավունքներին և պաշտպանված։ Սպառողների շրջանում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ սպառողները կամ տեղյակ չեն իրենց իրավունքների մասին, կամ սովորաբար համակերպվում են իրականության հետ։ Սպառողների իրավունքների իրազեկման վերաբերյալ ծառայությունը տեղեկագիր է կազմել, որով մասնավորապես իրազեկում է։ Ուշադրություն դարձնել սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի մակնշմանը, այն պետք է լինի հայերեն, ընդհեռնելի, ամբողջական և հավաստի։ Ուշադրություն դարձնել պահման պայմաններին սննդամթերքի, որը սահմանվում է արտադրողի կողմից կամ նախատեսված սննդամթերքի անվտանգության ոլորտը կարգավորությամբ սննդամթերքի առանձին տեսակների համար, այն սննդամթերքի համար, որի որակն անվտանգությունը փոխում է փչանալուց պաշտպանող փաթեթվածքը բացելուց հետո, նշվում է նաև այդ փաթեթվածքը բացելուց հետո պահպանման պայմանները, հետևել սննդամթերքի պահպանման պայմաններին ու պիտանության ժամկետին նաև տանը։ Արգելվում է իրացնել սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնող նյութեր, եթե պիտանության ժամկետն անցած է, փաթեթավորման կամ տարայի վրա պիտանության ժամկետը բացակայում է կամ ընդեռնելի չէ, ժամկետը կրկնակի մակնշված և կամ բնօրինակ պիտանության ժամկետը ջնջված է և նշված է պիտանության նոր ժամկետ։ Պիտանության ժամկետը լրացած սննդամթերքի վերապաթեթավորումը և իրացումը, հայերի մակնշումը փակցնել արտադրողի նշած բնօրինակ պիտանության ժամկետի վրա։ Թարմ միս գտնելու դեպքում պահանջել դրա անվտանգությունը հավաստող փաստաթուղթը, մսի անասնաբուժասանիտարական փորձակնության եզրակացությունը։ Վերնշված խախտումների բախվելիս, որպես սպառող պաշտպանեք ձեր իրավունքները և պահանջեք, որպեսզի իրացման կետերից նմանատիպ խախտումներով սննդամթերքի վաճառքից հանվեն կամ զանգարեք ծառայության թեժ գծին։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովին։ Հեմենատ մնաս ու չի մանաս, ինչպես լինել դու չտխվես Ես կալիս եմ քո հետևից Թե որը տատակ թվամ առայլ ու գոշտ ու չմրսես Ես կալիս եմ քո հետևից Թե հոգնես դու մարդկանցից ու աչկերով պնդվես դու ինչ շատ չպնդվես Ես կալիս եմ քո հետևից Եկնաս լինես ու զգաս ամպույրը շորտերի չզոր մնաս Այդ ես եմ սիրելի Կալիս եմ քո հետևից Կալիս եմ ես շատ հետևից Կալիս եմ քո հետևից Սիրելի Մշակութային լուրեր, ստուդիայում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Օրերս Նյու Յորքի Կարնեգի հոլում կայացած Forte International Competition-ի միջազգային մրցույթ համերգին Ստեփանակերտի երիտասարդ տաղանդաշատ դաշնակահարուհի Անահիտ Արուշանյանն արժանացել է առաջին մրցանակի, ինչպես նաև ստացել հատուկ մրցանակ լավագույն կատարողական տեխնիկայի համար եւ ոսկե մեդալ։ Հիշեցնենք, որ Անահիտ Արուշանյանը մի շարք միջազգային մրցույթների հաղթող է։ Միայն 2017 թվականին Վրաստանում Մոցարտին նվիրված միջազգային մրցույթում արժանացել է առաջին մրցանակի։ Կանարյան Կղզիներում հոկտեմբերին կայացած իսպանական ամենամյա միջազգային Stars at Tenerife մրցույթ փառատոնին արժանացել է Գրանպրի մրցանակին, նոյեմբերին ԱՄՆ-ում կայացած Մանհեթեն միջազգային երաշտական մրցույթում առաջին մրցանակին։ Փայտի քանդակագործությամբ ու հարթականդակների ստեղծմամբ զբաղվող վանաձորցի Սուսաննա Օհանյանն իր արվեստանոցից կից ստեղծել է փայտե քանդակների ու գործիքների թանգարան։ Թանգարանում ներկայացված են տարիների ընթացքում պատրաստած նրա փայտե քանդակները, եզներով վարը, հայկական բերդպարը, թումանյանական մոտիվներով շարքը, ձեթ ստանալու համար օգտագործված գործիքները։ Ցուցահանդեսում Սուսաննա Օհանյանը ներկայացրել է նաև նախկինում կենցաղով օգտագործված ամենաբազմազան իրերի լայն տեսականի՝ դառն ապրած փայտե օրորոցը, խմորի տաշտը, սանդերքը, մետաղե արթուկը, ճախարակը, տրեխները, եզների լուծը, փայտե գդալները։ Թանգարանն այցելողները կարող են լիարժեք պատկերացում կազմել հայերի կենցաղագործության մասին։ Քանդակագործը ոչ միայն ցուցադրեց, այլև սիրով ներկայացնում է հավաքագրված բոլոր աշխատանքների նախապատմությունն ու օգտագործման առանձնահատկությունները։ Ստեղծված աշխատանքներով 60-ամյա փայտագործը չի բավարարվում, նա այսօր էլ շարունակում է արարել։ Շուտով հանդիսատեսի դատին կհանձնվի հայ պարուհու կերպարը, որի ստեղծման համար նա աշխատել է ավելի քան 4 տարի։ Մեր օրերում սնունդ այնքան շատ են լուսանկարում, որ ուշադրության գրավելու համար այն պետք է առնվազն ախորժելի ու արտասովոր տեսք ունենա։ Այսպես հրուշակագործ Ջեսիկա Լի Քլարկ Բոջինը համոզված է, որ սովորական թխվածքները կարելի է վերածել արվեստի գործերի։ Ոգեշնչվելով մշակույթից կինը հայտնի դերասաններին, երգիչներին, ֆիլմերին, հերոսներին եւ մշակութային այլ գործիչներին պատկերել է թխվածքների վրա։ Ջեսիկան սկսել է իրագործել հետաքրքիր պատկերներով թխվածքներ թխելու գաղափարը 2016 թվականին, անվանելով իր նախագիծը «Թխվածքները հիասքանչ են»։ Այդ պահից նա համատեղում է հրուշակեղենի ու արվեստի հանդեպ իր սերը, հիացնելով ոչ միայն իր հաճախորդներին, այլ նաև համանցացի բազմաթիվ օգտատերերի։ Իմ առաքելությունն աշխարհին ցույց տալն է, որ թխվածքները կարող են ոչ միայն մրցակցել ամբողջ աշխարհի շքեղ հարսանեկան տորթերի եւ արտասովոր աղանդների հետ, այլ նաեւ զվարճալի ու հեշտությամբ պատրաստվող լինեն, պատմել է Ջեսիկան։ Հայազգի ամերիկացի պրոֆեսոր Մարկ Մուղալյանը, որը հերոսաբար դիմադրել է Ամստերդամ, Փարիզ գնացքում ուղևորների վրա հարձակված հանցագործներին, կխաղա ինքն իր դերը Քլինտ Իսթվուդի 15-17-ին Փարիզում կոչվող ֆիլմում։ Որոշ աղբյուրների համաձայն ֆիլմում կնկարահանվի նաև նրա կինը Իզաբելը, ով հարձակման ժամանակ նույնպես գնացքում էր։ Ֆիլմի սցենարը հիմնված է ինքնակենսագրական գրքի վրա, որը գրել են գնացքի 3 ամերիկացի ուղևորները, որոնք օգնել են հարձակման խոչընդոտմանը։ Նրանք ևս ֆիլմում կխաղան, սպասվում է, որ ֆիլմը կթողարկվի փետրվարի 9-ին։ Հիշեցնենք, որ 2015 թվականին Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր Մարկ Մուղալյանը հերոսաբար դիմադրել է Ամստերդամ, Փարիզ երթուղով շարժվող արագընթաց գնացքի ուղևորների վրա հարձակված հանցագործներին։ Մուղալյանը հայկական ցագում ունի, նա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Վիրջինիա նահանգում բնակվող հայ ընտանիքներից է։ Իր արարքի համար պրոֆեսոր Մարկ Մուղալյանը Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդից պատվո լեգիոնի շքանշան է ստացել։ Ամերիկացի դերասան Ուիլի Մեյ Դեֆոն կարժանանա Բեռլինի կինոփառատոնի ոսկե արջ պատվավոր մրցանակին։ Նշվում է, որ մրցանակաբաշխության արարողությունը կկայանա փետրվարի 20-ին։ Դերասանի պատվին Բեռլինի լայում հետադարձ հայաց կնետվի նրա ֆիլմերին։ Մասնավորապես կցուցադրվեն «Վամպիրի ստվեր», «Անտիկրիստ», «Միսիսիպիին կրակի մեջ» և «Ջրային կյանք» ֆիլմերը։ Հայտնի է, որ 2018 թվականին Դեֆոն երրորդ անգամ առաջադրվել է Օսկար մրցանակի նախագծ Ֆլորիդա ֆիլմի համար։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Բրեմոսեն, թակովը, թեսին, բանը որ չսիս չասկիցին, թակովը մեր, սկեսուր մայլ, հենց հազին կբերին, տղի կողմի չարած չերեխեքը, ես երկը հոյինած և ասաց, Թակվորի մերը վերելի, տեսք է ինչ էրենք է բերը, Թակվորի մերը վերելի, կերավաց կանող ենք է բերը, Talk about it, man. Մերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարտունու շրջանի նոր շենգյուղի դպրոցի տնօրեն Սուսաննա Աբրահամյանը անդրադարձել կրթօջախի անցյալին, դժվարություններին ու հաջողություններին, պատմում է Քնար Բաբայանը։ Մարտունու շրջանի նոր շենգյուղի առաջին դպրոցը բացվել է դեռևս 19-րդ դարի երկրորդ կեսերին։ Տարիների ընթացքում այն ցեղական դպրոցից վերածվել է միջնակարգի։ Դպրոցի տնօրեն Սուսաննա Աբրահամյանն է պատմում կրթօջախի անցյալի, հետպատերազմական դժվարությունների ու հաջողությունների մասին։ Այդ տարիների եղել է եկեղեցուն կիս ցեղական դպրոց, մի քանի անգամ դպրոցը փակվել, վերաբացվել է, իսկ խորհրդային տարիներին արդեն գյուղում բացվել է տարական դպրոց, հետո 7-ամյա, հետո 8-ամյա, իսկ 1989 թվականից գյուղում գործում է միջնակարգ դպրոց։ Դպրոցը տեղակայված է եղել գյուղից դուրս մի շենքում, որը կառուցված էր 1959 թվականից, սակայն պատերազմի տարիներին, հետո երկար օգտագործումից հետո շենքը արդեն վթարային վիճակում էր, այդ պատճառով որոշեցին, որպեսզի նոր դպրոցական շենք կառուցեն։ Ի ուրախություն մեզ, այդ դպրոցական շենքը կառուցվել է արդեն գյուղի տարածքում, այս դպրոցական շենքում մենք տեղակայվել ենք 2015 թվականից, ու աստիճանաբար կահավորվել է նյութատեխնիկական բազա, չենք ունեցել, աստիճանաբար ձերք են բերել։ Եվ կրթության գիտության նախարարության կողմից համակարգչային դասարանը ձևավորվել, համալրվել են համակարգիչներով։ Մեր դպրոցի անվանակրի Լեոնիդ Հյուրընցի Թորնուհի Լարիսայի անմիջական նախաձեռնությամբ, երբ որ համալրվեց մեր դպրոցը ֆիզիկայի մասնագետով, տրահետ կապված ֆիզիկայի լաբորատորիայի համար սարքավորումներ ձեռք բերեցինք, պրոյեկտոր ձեռք բերեցինք, իսկ մյուս բարեաների կողմից էլ դպրոցը տպիչ սարքաձեռք բերել, համալրվել զինվեգի կաբինետը։ Նշեմ, որ 3 տարի արդեն դպրոցում գործում է ուշու և խմբակ, հարևան գյուղերից էին խմբակի մասնակցում, մեր աշակերտները տարբեր մրցույթների մասնակցել են Ստեփանակերտում, Երևանում, վերադարձել են այնտեղից դիպլոմներով, մեդալներով։ Դպրոցում գործում են հմուտ ձեռքեր խմբակ, ների ակտիվորեն մասնակցում են, իսկ վերջերս արդեն մեր ֆիզիկայի ուշի ջանքերի շնորհիվ դպրոցում բացվում է Արմատ ինժեներական լաբորատորիան։ Դրա հետ մենք մեծ հույսեր ենք կապում, որովհետև ժամանակակից կյանքը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, համակարգչային գիտելիքների։ Այդ ամենը մեր երեխաները ձեռք բերելով օգնի իրենց մասնագիտական ընտրության գործում, տարբեր բնագավառում աշխատելով։ Մեր շրջանավարտների մեծ մասը ընդունում են բուհեր, մեծ սիրով մասնակցել են ՆԶՊ-ի մրցումներին, ժամանակին Արծիվիկ ռազմամարզական խաղերին միշտ առաջին երկրորդ տեղեր են գրավել, ԱՌՊՀ-ի ՆԶՊ-ի ֆիզկուլտուրաբաժնում ուսանողներ ունենք, այս պահի դրությամբ ունենք։ Մեր աշակերտներից մեկը Վազգես Սարգսյանը մասնավորում, մեր աշակերտներից մեկը Ալբերտ Օհանյանը, այս պահին լավագույն ծրագրավորողներից է մեր հանրապետությունում, սիներգիայի մակարդակում աշխատում։ Աշակերտներ ունենք այս պահի դրությամբ հիերարխական ուսանողներ, հումանիտար բաժնում ունեն, ժուռնալիստիկայի բաժնում, լեզուգրականություն, պատմություն։ Օլիմպիադաներում հաջողությունը հիմնականում ՆԶՊ առարկայից է եղել, պատմությունից էլ են մասնակցում, աշխարհագրությունից, կենսաբանությունից, բայց ավելի շատ հաջողություններ գրանցել ենք ՆԶՊ առարկայից։ Աշակերտների թիվը ցավոք սրտի նվազում է, անցած տարի ունեինք 57 աշակերտ, իսկ պահինդրությամբ 24 աշակերտ էր, պլյուս նրան, որ հացվա հիմնական դպրոցի աշակերտներն են հաճախում մեր դպրոց, ամենաշատ աշակերտներ ունենք երրորդ դասարանում, 9 աշակերտ, շնորհիվ մեր հանգուցյալ նախագահ Լևոն Հայրապետյանի մեծ հարսանիքի զավակներն են դրանք։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Եթերում Խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:45 րոպե։ Բարեկամներ, իսկ այժմ ձերուն կնդրության ենք ներկայացնում խորհուրդներ և խրատներ։ Եթե ուզում ես վայելել պտուղները, մի պոկիր ծաղիկները։ Հենրի Բոն։ Պահպանեք ձեր ինքնությունը և երբեք մի նմանակեք։ Էմերսոն։ Արթուն կացեք, որ փորձության մեջ չընկնեք։ Կորյուն։ Հարկավոր չէ ափսոսալ այն բանի համար, ինչը հնարավոր չէ ուղել։ Սեմուել Ջոնսոն։ Տարբեր ճանապարներով գնացող մարդիկ իրար խորհուրդներ տալ չեն կարող։ Կոնֆուցիոս։ Սիրելի մարդու ուրախությունը պետք է գնալ հրավերով, իսկ տխրությունը անկոչ։ Դեմոկրիտ։ Մի վախեցիր չիմանալուց, վախեցիր սխալ իմանալուց, նրանից է ամբողջ աշխարհի չարիքը։ Լև Տոստոյ։ Ci չկամ այստեղ սիրում է Եվ ես չեմ ուզում այից հերանում է Չեմ ուզում այից հերանում Մերուկն է, մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Սըր Թոմաս Մորը, անգլիացի մտածող, գրող, հումանիստ, պետական գործիչ, Մխիթար Սեբաստացին, հայ կաթոլիկ եկեղեցական գործիչ, հայագետ, Մխիթարյա միաբանության հիմնադիր, Չարլզ Դիքենսը, անգլիացի մեծ գրող, Ալֆրեդ Ադլերը, ավստրացի հոգեբուժ, հոգեբան, ժամանակակից հոգեթերապիայի հիմնադիրներից մեկը, Սինքլեր Լուիսը, ամերիկացի գրող, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջին Նոբելյան մրցանակակիրը գրականության ոլորտում, Օլեգ Անտոնովը, ռուս ավիակոնստրուկտոր, անմատնիշի ինքնաթիռների ստեղծողը, Դիտեր Գյունտեր Դոլենը, գերմանացի երգիչ, երաժիշտ, կոմպոզիտոր, Մարկ Սենթ Ջոնը, ամերիկացի երաժիշտ, Թրոյ Ալհարտ Բրուքսը, ամերիկացի քանթրի երգիչ։ Ամենալավ ընկերը նա է, ով ներեմ գիտի, ով որ կես կիսում է հին ու լաց քո սրտի լավարի ընկերը նա է ով ով խել գիտի ու մորանկեց պատմում ես մեծ գաղտնիք քո սրտի լավարի ընկերը նա է ով ով խել գիտի ու մորանկեց պատմում ես մեծ գաղտնիք քո սրտի Հաշարի օրվա հերթական թողարկումն ավարտվեց։ Ձայնասրահում Արմինե Բաղդասարյանն էր։